Tak się buduje drewniane łodzie w Iranie, w Buszerze dokładnie, nad Zatoką Perską. Wracam do nagrania Mohsena Namju, kurtanice, które zabrzmiało jakieś, no nie wiem, może z pół godziny temu. Tam na tych wszystkich instrumentach perkusyjnych pomagał mu Habib Meftah, nazywany też Habibem Meftahem Buszehrim, ponieważ właśnie z Buszeru pochodzi. Irański muzyk, rocznik 77, którego muzyki też słuchamy dzięki właśnie spotkaniu z Mohsenem Namju od kilku tygodni. Habib razem z kilkoma innymi swoimi znajomymi, których muzykę też chciałbym przytaczać w kolejnych wydaniach Radia Teheran, no ewidentnie zafascynowany jest kulturą swoją lokalną, właśnie z Buszeru, kulturą portową. Tamtejsza muzyka, jej koloryt, związane z nią tradycje bardzo często pojawiają się w jego nagraniach. No i cóż, po tym jak już łódź została wybudowana, przyszła pora na pieśń tych, którzy na tej gotowej łodzi wypływają w morze. يلا ابو Oh, yeah, بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم زد و برگشت سرم من طلبم در طلبم تو طربم در طربی آن طربت در طلبم پازد و برگشت سرم بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم اشوه مستان نخرم دف مده من نروم تا ببرم اشوه مکن اشوه مستان نخرم بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم من شکرم در در شکرن در شکرن در شکرم من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم بر همه گان گرز فلک زهر ببارد همه شب. To Mehdi Saki z płyty Kamakan. Jesteśmy raptem jakieś 400 kilometrów bardziej na północny zachód w mieście Ahwaz. Tam przenieśliśmy się z Buszeru. Tu słychać może więcej wpływów arabskich, a może po prostu mniej afrykańskich, ale Mehdi Saki na swojej płycie właśnie bardzo, bardzo chętnie sięga po tę muzykę Bandari, znaną właśnie z portów nad Zatoką Perską. Nie tylko z Buszeru, sięga też głębiej, nieco dalej na wschód i na południe do Bandar Abbas, na przykład po poezję Ebrahima Monsefiego. To muzyka, jak słychać, też głęboko sięgająca po bogato występujące nad Zatoką Perską afrykańskie ślady, szczególnie jeśli chodzi o warstwę rytmiczną i właśnie w kontekście naszych ostatnich spotkań z Habibem Meftachem. Pozwalam sobie wrócić do doskonale przecież znanych słuchaczom Radia Teheran piosenek Mehdiego Sakiego z wydanej 2 lata temu fantastycznej moim zdaniem płyty Kamakan, ale właśnie do tych, które bardziej akcentowane są przez instrumenty perkusyjne. Oto jeszcze jedna z nich. أوصيك يا شمس لمسيتي يما على الوالد عود وصيتي أنا غريب طربيت لا يا لا دل اللول يا الولد يا ابنيه دل اللول ادوك نحيل وساكن تشول اوصيت يا شمس لمسيتي على الوالد عيد وصيتي أنا غريبة وطرف بيتي نايا يمه نايا يا يا يمه دل اللول يا الولد يا ابنيه دل اللول عدوك نحيل وساكن تشول يوم بالليل بالليل جسدني الحنينة ودموع حيبخن الشيمة أم الضمعات وأخوي شيمة نايا يمه نايا يا يا يمه منش علي منش بجم يمه قعدت من أمي نهيلة ويا ثوب والعلي ما بيشيل يمه قعدت من Mm-hmm. نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يمو انا يا يمو وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يمو انا يا يمو وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يمو انا يا يمو وصيت يا شمس نسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يمو انا يا يمو. Bez słabego fragmentu jest płyta Kamakan Mahdiego Sakiego i bardzo czekam, może w tym roku nowy album. Zobaczymy. Z muzyką portową, z muzyką z Zatoki Perskiej jeszcze się absolutnie nie rozstajemy. Co więcej, ciężar gatunkowy będzie chyba większy, bo to Goruche Shanbezadeh, bodaj najbardziej znany, przecież nie tylko w Iranie zespół. Do instrumentów perkusyjnych dokładamy irańskie dudy, czyli Neyanbun.

لنگر آهی که شام مفلاک سوزد، در و دشت و بیابون پاک سوزد. فلک ظلم و ستم تا چند تا کی، بریزد زهر هجرون در رگ و پی، بریزد زهر هجرون در رگ و پی. سفر مشکل فراق یار مشکل، سفر مشکل فراق یار مشکل، به ناچاری نهمین بار برده. آخه درازی عمر فایز کی چنین، نخواهیم این چنین عمری به ذلت. گروه شنبه‌زده tutaj z towarzyszeniem Tria Matthew Donaliera. Finał naszego dzisiejszego spotkania należy do młodzieży i ponownie w tym charakterze występuje grający na setarze już słyszany Hossein Nanlu, rocznik 1985. Przed tygodniem ledwie napoczęliśmy jego trwający 29 minut utwór. Teraz uda nam się dotrwać już do finału. Elżbieta Ruszycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. No i już punktualnie.